اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید سے جو آیات میں نے پڑھی ہیں, یہ آیات تمام مسلمانوں کو معلوم ہیں, اور ان میں سے جو لوگ اہل علم اور فضل ہیں وہ بھی اس کو جانتے اور پڑھتے ہیں, اور جو لوگ تھوڑا سا بھی دین کی طرف توجہ رکھتے ہیں وہ بھی ان آیات کو یاد رکھتے ہیں اور روزانہ نماز کے اندر دسیوں مرتبہ اس کو دہراتے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے اور اس کا جو معنی اور جو مطلب ہے اس کو میں کسی قدر بعد میں ذکر کروں گا. اس وقت چونکہ خواتین کا اجتماع ہے اور کچھ ان کے متعلق بات کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواتین کے لیے جو عزت و مرتبہ دیا گیا ہے اس کے تعلق سے ایک دو باتیں پہلے کر لینا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو زمین سے لے کر کے آسمان تک طرح طرح کی نعمتوں سے سجایا ہے, اور ان نعمتوں کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے اور محسوس ہوتی ہے جب ان میں سے کوئی نعمت بندے سے چھین لی جاتی ہے اور ختم کر دی جاتی ہے. آسمان کو آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تاروں سے اور چاند اور سورج سے روشن کیا اور سجایا ہے. انسان دن بھر کا تھکا تھکایا جب سونے کے لیے پہنچے اپنے بستر پر آرام کرنے کی جگہ پر اور اس کے سامنے کھلا ہوا آسمان ہو اور اس کا یہ منظر دیکھے تو اس کے ذہن کو جو آرام اور جو لطافت محسوس ہوتی ہے وہ ایک دیکھنے والا انسان ہی محسوس کر سکتا ہے. یہ زمین ہے, اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس کس قسم کی نعمتوں سے سجایا ہے, کس طرح کے پھول پتے ہیں, درخت ہیں, پودے ہیں, انسان کی ضرورت کے سارے سامان ہیں, اور ان سامانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے زمین پر اس طریقے سے بکھیر کر کے چلایا اور سجایا ہے کہ کبھی کوئی سہارا کا تھکا ہوا اور مارا ہوا انسان اس کو دیکھتا ہے تو عجیب و غریب قسم کی فرق محسوس کرتا ہے. پھر اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے اتنے مادے پیدا کیے ہیں کہ انسان نے اپنی راحت اور اپنے سامان تسکین اپنے تسکین کے سامان کے لیے اس سے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں اور ایسی ایسی ایجادات قائم کی ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر کے حیرت زدہ رہتا ہے اور ان کے ذریعے سے بے حد آرام و سکون محسوس کرتا ہے. یہ دنیا کی بے شمار نعمتیں ہیں جو کہ ہمارے سکون, ہمارے آرام اور ہماری آسائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور پیدا کی ہیں, اور ان کے اندر اختراع اور ایجاد کی صلاحیت بنی نوع انسان کو دی ہے. ان ساری نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت کیا ہے اور سب سے افضل ترین نعمت کیا ہے, یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں. آپ نے فرمایا کہ دنیا متاع یا اب دنیا کلہا متاع, دنیا ساری کی ساری یہ انسان کے فائدے اور اس کی آسائش کے لیے ہیں. وہ خیر و متاع دنیا المرۃ الصالحہ, اور دنیا کی آسائش کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز انسان کے لیے نیک عورت ہے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے درجات کو اور اس کے مرتبے کو اس دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی بشارت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے. بس اس میں ایک شرط لگائی گئی ہے, المرأة الصالحة, وہ عورت جو کہ نیک ہو. عورت کی نیکی کے لیے مردوں کے مقابل میں شروط بہت کم رکھے گئے ہیں, اور ان کا جو دائرہ عمل ہے اس دائرہ عمل کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی نیکی اور ان کی اچھائی کا مدار چند چیزوں پر رکھا گیا ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ نیک اور اچھی عورت کون ہے, التی اذا رائت الیہا سرت, التی اذا راہا سرت ہو, وإذا غاب عنها حفظته في مالها ونفسه. یہ الفاظ مکمل نہیں ہوئے, مفہوم یہ ہے کہ نیک عورت وہ ہوتی ہے کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے, یعنی اس کا طرز عمل, اس کا معاملہ اور اس کے ساتھ شوہر کے ساتھ اس کا تعلق اس انداز سے صحیح ہو اور اس طرح سے مروت اور انسانیت پر مبنی ہو کہ عورت کو دیکھ کر کے اس کی طبیعت میں انقباض پیدا نہ ہو، پھڑن پیدا نہ ہو، اور اس قسم کے احساسات پیدا نہ ہوں کہ اس عورت کے ذریعے سے مجھے کن کن مشکلات اور کن کن مصیبتوں میں پھنسنا پڑا ہے، بلکہ وہ دیکھے تو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، اس لیے کہ اس کے کردار سے، اس کے عمل سے، اس کے معاملے سے اور اس کے رہن سہن سے وہ اتنا زیادہ مطمئن ہے کہ اس کا دیکھ لینا ہی اس کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ویدا امر رہا اطاعت کو، دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ شوہر جب عورت کو کسی بات کا حکم دے، یعنی کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہے جو کام کی شرن اور عقلن اور عرفن صحیح ہے، تو اس کام کے کرنے میں وہ ہچکچاہٹ نہ پیدا کرے، اس سے جھگڑا نہ پیدا کرے یا اس کی مخالفت نہ کرے، بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ تو عورت کو دیکھ کر کے شوہر خوش ہو، اور جب کوئی حکم دے تو عورت اس کی اطاعت کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفَظَتْهُ فِي مَالِهَا فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا، اور جب شوہر غائب ہو، کہیں سفر میں چلا جائے، یا ضرورت سے وہ گھر کے باہر گیا ہو، اور ظاہر بات ہے کہ انسان کو روزمرہ اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے، اپنی ڈیوٹی انجام دے یا کام انجام دے، یا رزق تلاش کرنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع میں سے کسی ذریعے سے وہ رزق تلاش کرے۔ کس مقصد کے لیے گھر سے شوہر کو روزمرہ ہی باہر جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ لمبے لمبے اوقات کے لیے بھی اس کو کبھی کبھی جانا پڑتا ہے، تو ان حالات میں عورت اس مرد کی حفاظت کرے۔ کس طرح سے حفاظت کرے؟ حفاظت ہو فی نفسہا و مالہا، اپنے بارے میں بھی وہ اس کی حفاظت کرے، اس بات کا لحاظ رکھے کہ وہی ہمارا شوہر ہے اور ہمارا جو کچھ حق ہے وہ اسی کے اوپر ہے، اور اس کا جو کچھ حق ہے وہ ہمارے اوپر ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کے ساتھ ہمیں کسی قسم کی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اپنے نفس کے اندر بھی اس کی حفاظت کرے، وہ فی مالہا، اور جو مال وہ گھر پر چھوڑ کر گیا ہے اس مال کے بارے میں بھی حفاظت کرے، ایسا نہ کرے کہ اس مال کو غلط طریقے سے بلا ضرورت فضول خرچی کے اندر برباد کر دے، اور اس کے نتیجے میں اس شوہر کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، زیر بار ہونا پڑے، اور اس طرح کی اور کوئی مشکل اس کو پیش آئے۔ تو جو عورت اس قسم کی ہو، تین باتیں بتائی گئیں، ایک تو یہ کہ اس کے طرز عمل سے، اس کی کردار سے شوہر اتنا مطمئن ہو کہ دیکھ کر کے خوش ہو، اور دوسرے یہ کہ جب بھی اس کو کسی جائز اور صحیح بات کا حکم دے تو اس کے حکم کا معارضہ نہ کرے، بلکہ وہ حکم بجا لائے، اور تیسری بات یہ کہ جب وہ غیر موجود ہو، گھر سے باہر ہو تھوڑے عرصے کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی ذات کے سلسلے میں بھی اس شوہر کی حفاظت کرے، اور اس شوہر کے مال کے سلسلے میں بھی اس کی حفاظت کرے۔ یہ چند باتیں ہیں، اگر اس کے اندر موجود ہوں تو مرد صالح ہے، وہ نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے، یعنی اس کو وہ مرتبہ حاصل ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دنیا کے سامان میں اور اس دنیا کی آشائش دینے والی چیزوں میں سب سے بہترین آشائش کی چیز نیک عورت ہے۔ پھر آپ نے اس سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں بیان فرمائی ہیں، آپ نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا فلتدخل من اجل ابواب الجنت شاعت، کہ عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے، اور رمضان کے مہینے میں جو روزہ فرض ہوتا ہے وہ روزہ رکھے، تو اطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کے ماتحدی میں رہے، اور اس کا جو احترام اس کی نظر میں ہونا چاہیے وہ برقرار رکھے، اطاعت کرے۔ یہ تین چیزیں اگر وہ اختیار کرتی ہے، فل تدخل من ای ابواب الجنت شاعت، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی اس کے لیے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اتنا بڑا انعام ہوگا کہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، اور صرف کوئی ایک دروازہ نہیں کھولا جائے گا بلکہ سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تھوڑے سے کام پر اور تھوڑی سی راستری اور سیدھائی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا وعدہ ہے اور اتنی بڑی نعمت کا کہ اس کو بشارت دی گئی ہے۔ تو عورتوں کے تعلق سے یہ دو تین حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو پلے باندھ لیا جائے اور ان کو سامنے رکھا جائے تو انشاءاللہ ان دنیا کی زندگی بھی بہت ہی اچھی اور پرسرور گزرے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھے انعام کی امید اور توقع رکھنی چاہیے. اس کے بعد میں اس آیت پر آتا ہوں جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند آیات کے ذریعے نبوت اور چند آیات کے ذریعے سے رسالت دینے کے بعد پہلی مکمل سورہ جو نازل ہوئی وہ یہی سورہ فاتحہ ہے. بحقی نے یہ حدیث روایت کی ہے اور بہت سے مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے, اور اپنی اعتبار سے بھی اس میں ترجیح کی بنیاد معلوم ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دینے کے بعد آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اسی طریقے سے نہیں چھوڑ دیا تھا کہ جس حالت پر وہ تھے اسی حالت پر برقرار رہے, بلکہ ان کو سب سے پہلے عبادت کا حکم دیا گیا, اور عبادت میں سب سے پہلی چیز نماز تھی جس کی تعلیم حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اگرچہ اس وقت پانچ وقت کی نمازیں فرض نہیں کی گئیں, لیکن کم از کم نماز کا ان کو حکم دیا گیا, اور نماز کے لیے سورہ فاتحہ نازل کی گئی, اور یہیں سے سورہ فاتحہ کو بھی نماز کہا گیا, اور ساری نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو لازمی اور ضروری قرار دیا گیا, کیونکہ یہی نماز کی بنیاد اور عبادت کی بنیاد تھی. اب اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنے اوصاف بیان کیے ہیں, اس کے بعد بندوں کو وہ دعا سکھائی ہے جس دعا پر وہ استمرار کرتے ہیں, جو دعا ہمیشہ کرتے ہیں, اور یہ دعا ایسی ہے کہ صرف ہمارے ہی بھی نہیں سکھائی گئی ہے بلکہ خود ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے, اور آپ کے بڑے بڑے صحابہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی نمازوں کے اندر یہ دعائیں کرتے تھے. اس لیے اس دعا کی بڑی اہمیت ہے, اور اس کو سارے دین کا مغز اور خلاصہ سمجھنا چاہیے. اس میں پہلی جو آیت میں نے پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے پاک پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اس آیت سے کئی چیزیں ہیں, اس آیت سے متعلق کئی چیزیں ہیں جن کا ہم سے تعلق ہے, یا جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو حقیقت میں صرف ایک دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ بہت سی دعائیں کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جسے ہم طلب کرتے ہیں وہ تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کا علم دے, اس لیے کہ جب تک صراط مستقیم کا علم ہوگا ہی نہیں ہمیں, اس وقت تک ہم نے اس کو اختیار کر سکتے ہیں, نہ اس پر چل سکتے ہیں اور نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہذا اس دعا کا سب سے پہلے معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کا علم دے. اس کے بعد دوسری چیز جو اس دعا کے ذریعے سے ہم طلب کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صراط مستقیم کو اختیار کرنے کی توفیق دے, یعنی گویا ہم کو اس کا علم بھی ہو جائے, اور اس کا علم ہونے کے بعد ہم بجائے اس کے کہ اس سے جدکیں اور اس سے عناد اختیار کریں, ہمیں اس کو اختیار کرنے کی, اپنانے کی اور اس پر چلنے کی توفیق ہو. تیسری چیز جو اس دعا کے ذریعے سے ہم مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صراط مستقیم پر برقرار رکھے, ثابت رکھے, ایسا نہ ہو کہ ہم صراط مستقیم کو جان لیں, سمجھ لیں, اس کے بعد اختیار بھی کر لیں اور اختیار کرنے کے بعد پھر دوبارہ چھوڑ دیں, یہ صورت نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں اس کو جاننے کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے, اختیار کرنے کی توفیق دے, وہیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اس صراط مستقیم پر قائم اور ثابت رہیں اور کبھی بھی اس سے منحرف نہ ہوں. یہ چوتھی بات بھی ہے جو کہ اسی دعا کے اندر شامل ہے اور وہ بھی اس دعا کا حصہ سمجھنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی صراط مستقیم پر, اللہ تعالیٰ اسی صراط مستقیم پر ہمارا خاتمہ کرے. تو اس طرح سے گویا یہ دعا کا لفظ تو ایک ہی ہے لیکن اس میں چار درجے اور چار مرتبے داخل ہو جاتے ہیں. پہلا درجہ اور پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم عطا فرمائے, دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق فرمائے, اور تیسرا درجہ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو قائم اور برقرار رکھے, اور چوتھا درجہ اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. اسی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہر نماز میں اس کو دہرانے کا کیا فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ ہدایت کی توفیق دی تھی بلکہ اس دنیا کو ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے جنہیں معمول فرمایا تھا, وہ بھی یہ دعا کرتے تھے, کیونکہ ہر انسان چاہے وہ نبی ہو چاہے غیر نبی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے اسی بات کی التجا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے راستے تک برقرار رکھے, کبھی اسے ہٹائے نہیں اور اسی راستے پر چلتا ہوا اس کا خاتمہ کرے, اس کے علاوہ کسی اور راستے پر خاتمہ نہ کرے. تو یہ چار درجے ہیں جو ہم نے حضرت صراط المستقیم سے طلب کیے. یہ صراط المستقیم جو ہے دنیا میں اصل میں دو راستے ہیں, ایک راستہ تو وہ ہے جو کہ بالکل سیدھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مقام اور مرتبے تک لے جاتا ہے, دوسرا راستہ جو ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اور جب ہٹتا اور ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس سے بہت سارے راستے پھوٹتے رہتے ہیں. اس لیے کہ جب منزل سے الگ الگ کہیں دور لے جانے والا راستہ ہم نے اختیار کیا تو اس دور جگہ پر لے جانے کے لیے بہت سے راستے ہو جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے انسان ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں صراط مستقیم کو طلب کرنے کا حکم دیا, اسے چلنے کا حکم دیا, وہیں اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ اس کے علاوہ دوسرے راستے جو کچھ ہیں ان سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا, ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے اس راستے سے وہ راستے ہٹا دیں گے, اس کے بجائے کسی اور جگہ پر تم کو چلا دیں گے اور پھر تمہارا ٹھکانا وہ نہیں ہوگا جو کہ اس راستے پر چلنے کی صورت میں ہو سکتا ہے. یعنی منزل مقصود پر پہنچنے کے بجائے ادھر ادھر کے گڑھوں میں اور ادھر ادھر کے گمراہی کے مقامات میں اور اس کے نتیجے میں جہنم کا جو حصہ حاصل ہونے والا ہے وہاں پہنچ جاؤ گے. یہ راستے دنیا میں تو بہت زیادہ ہیں اور بہت شاخ در شاخ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے دو راستوں کی نشاندہی کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان دو راستوں سے کے مطابق چلنے والی اس امت کے راستوں کی نشاندہی کی ہے. دو راستے جن کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ کیا ہیں؟ صراط الذین انعمت, وہ صراط مستقیم کا بیان تو یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے جن پر کی تیرا انعام ہوا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آنے سے پہلے جتنے لوگ تھے انعام یافتہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ اس امت میں یا پچھلی امتوں میں جو تھے ہی, ظاہر بات ہے کہ اس امت میں بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اس راستے پر چلنے والا ہے, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأَحْسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے تو ایسا انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اللہ نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے؟ فرمایا من النبیین یعنی انبیاء, والصدیقین اور صدیق جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, والشہداء اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے, والصالحین اور جو نیک اور اچھے لوگ ہیں. تو یہ چار جماعتیں ایسی بتائیں اللہ تعالیٰ نے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ انہیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا اور ان میں سے کسی ایک کا ساتھ اس کو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, کیونکہ انہی چار گروپ کے ساتھ اس کے یعنی انہی چار گروپ میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کے رہنے کی بشارت دی گئی ہے. تو فرمایا کہ وحسن ہے اولئک رفیقا, اور یہ لوگ بڑے اچھے رفیق اور بڑے اچھے ساتھی ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہوئے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے, جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے تھے, ان کا دو گروپ اللہ تعالیٰ نے بتایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ جن پر کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں، اور جو لوگ بھٹک گئے ان کا راستہ نہیں. ان دونوں قسم کے گروپ سے الگ جو لوگ ہیں نیک ہیں ان کے راستے کو طلب کیا گیا ہے. اب جو لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ان میں تو بہت ساری قومیں اور بہت ساری صنفیں شامل ہیں جن پر کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، آگ ہیں، سموس ہیں اور اس طرح کی دوسری قومیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے عذاب کے آنے سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن احادیث میں ایک قوم کی خاص طور پر نشاندہی کی گئی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ یہود ہیں. یہود کے اندر جو خاص بات تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے تھے، نبی آتے تھے، ہدایت آتی تھی اور ان کے نبی اور پیغمبر ہونے کی علامات آتی تھیں، لیکن ان ساری چیزوں کو وہ سن لینے کے بعد اور جان لینے کے بعد اس کو مسترد کر دیتے اور اس حق کو قبول نہیں کرتے تھے. تو حق کو جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد قبول نہ کرنا یہ یہود کی خاص خاصیت تھی، لہذا یہود پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے سے بچنے کے لیے یہ دعا بتائی ہے. دوسری قوم نصارہ تھی. نصارہ کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ ان کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو حق اور باطل کو جانے اور سمجھے بغیر وہ صحیح اور غلط طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اور اس کے لیے بڑی بڑی جفاکشی کرتے تھے، بڑے عجیب عجیب کام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ صرف اس طریقے سے راضی ہوتا ہے جس طریقے کی اس نے خود بتایا ہو یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو. اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے کسی قسم کا راستہ یا اس کی مرضی کا کوئی راستہ سمجھ لینا اور اس کو نکال لینا اور اس پر چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے بلکہ یہ گمراہی ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. تو گویا صراط مستقیم سے بھٹکنے والے دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک تو وہ جو کہ حق کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور اس کے باوجود اس کو اختیار نہیں کرتے، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ حق کو جانے اور سمجھے بغیر خامخواہ کے لیے بلا سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اپنی طبیعت سے اس عبادت کے طریقے اور ڈھنگ اختیار کرتے ہیں. ان دونوں لوگوں کو گمراہ یا صراط مستقیم سے ہٹا ہوا کہا گیا اور اسے بچنے کی تاکید کی گئی اور بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی. اس امت میں کتنے لوگ ہیں جو کہ اس راستے پر چلیں گے؟ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، لمبی اور سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد اس کے دائیں طرف دو لکیریں کھینچی اور بائیں طرف دو لکیریں کھینچی، یعنی اس ایک بیس کی لکیر کے ساتھ دائیں بائیں دو دو لکیریں کھینچی اور اس طریقے سے چار لکیریں ہو گئی. آپ نے بتایا کہ یہ بیس کی جو لکیر ہے جو سیدھی جاتی ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے لیے آپ نے یہی آیت پڑھی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں دائیں بائیں دو دو راستے جو آپ نے کھینچے، چار راستے بنائے، فرمایا کہ ان راستوں کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ یہ راستے تم کو صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے اور دور لے کر کے چلے جائیں گے. یہ روایت سنن ماجہ کے مقدمے میں بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے. یہ روایت خاص طریقے سے ہماری اس امت کے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے، کیونکہ اس امت میں یہ عجیب و غریب اتفاق ہوا ہے کہ جب بھی گمراہ فرقے نکلے ہیں تو چار ہی جماعتوں میں تقسیم ہوئے ہیں. بعض گمراہ فرقے نکلے اور چار جماعتوں میں تقسیم ہو کر کے سب کے سب ختم ہو گئے، اور بعض بعض اب بھی موجود ہیں. اس لیے ہم کو بڑی گہری نظر سے دیکھنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کے کسی فرقے یا راستے کے چکر میں پڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جائیں. اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ بہت صاف ستھرا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا اور فرمایا کہ اس قرآن مجید کو پڑھو اور سمجھو اور اس کے اندر جو حکمت ہے اس پر غور کرو اور عمل کرو. حکم ما ہوئی اہل تم کتاب رکھتے. پہلا حکم یہ دیا گیا کہ جو کتاب تمہارے پروردگار کی نازل کی گئی ہے اس کو اس کی تلاوت کرو. تو پہلا کام یہ ہے کہ تلاوت کرو. اور اس کے بعد دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے جو بتایا قول نبی بس علمی رسول منکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. اللہ تعالیٰ نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے پیغمبر بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں. پہلا کام یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ نازل فرمایا ہے پیغمبر کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو بالکل ویسے ہی سنا دیں. اس میں خود آپ کو کچھ نہیں کرنا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت فرما کرتے اس کو سنا کرتے اس کے بعد کیا کرنا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائیں. یعنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے, کیا بات بیان فرمائی ہے, اس کو بتلائیں. اس حکم کی کیا تفصیلات ہو سکتی ہیں, اس کی کیا جزیات ہیں, اس کو بتلائیں. یہ دو چیزیں بتلائیں آپ کی اور فرمایا کہ وہ عزت کی. اس کے ذریعے سے پیغمبر لوگوں کو پاک کرتے ہیں. اللہ کی کتاب کا حکم بتلا کرتے اور اس کی تفسیر سمجھا کرتے جو کچھ لوگوں کے اندر گندگی ہے, چاہے وہ عقائد کی گندگی ہو, چاہے وہ کردار کی گندگی ہو, چاہے وہ جذبات اور احساسات کی گندگی ہو, چاہے مقاصد کی گندگی ہو, ساری گندگی سے پاک کرتے ہیں. ان کا عقیدہ بھی صحیح کرتے ہیں, ان کے احساسات بھی صحیح کرتے ہیں اور ان کے مقصد کو بھی خالص کرتے ہیں اور اس کا ان کا جو آئندہ انجام ہے اس انجام کے لیے ان کو ٹھیک ٹھیک انداز سے تیار کرتے ہیں. وہ ان کاموں میں قبل فی ذرال مبین. اور یقیناً یہ لوگ آپ کی آمد سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے اور اس کتاب میں جو باتیں اجمال کے ساتھ کہی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احادیث کے ذریعے سے اس کی تفصیل معلوم کی جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ کے سپرد کیا تھا اور جب یہ کام آپ مکمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے. تو اللہ نے اس ذریعے سے آپ پر اسلام کو مکمل کر دیا اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے. اور یہ وعدہ بالکل موجودانہ شکل میں ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے. 1400 برس کا زمانہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا تھا جس طرح اتارا تھا اور جن الفاظ کے ساتھ اتارا تھا اس پورے عرصے میں وہ بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکی اور ترمیم کرنے کی کوشش کرنے والے نامراد گئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی اور الہام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ قرآن کی تفسیر بیان کریں, اس کے معنی کی وضاحت کریں اور لوگوں کے سامنے اس کے مطالب پیش کریں. آپ نے جو مطالب پیش کیے, جو معانی بیان کیے, ان مطالب اور معانی کو احادیث کی شکل میں ضبط کیا گیا اور یہ احادیث تھی اپنی جس شکل میں ضبط ہوئی تھی ٹھیک اسی ضبط شکل میں آج 1400 برس ہو چکے موجود ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ترمیم اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی. اگر کسی نے اتنے بڑے ذخیرۂ حدیث میں کہیں ایک دو لفظ کی بلکہ ایک حرف کی بھی تبدیلی کی کوشش کی تو محدثین نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو سرعام رسوا کیا اور پھر اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی ہے. ہمارے ہندوستان میں خود یہ تجربہ گزر چکا ہے کہ بعض لوگوں نے بعض احادیث کے اندر ترمیم کی کوشش کی تو سرعام رسوا ہوئے اور جرائد اور رسائل کے اندر اس قدر اس کے سلسلے میں شور مچا کہ وہ بیچارے پوری طریقے سے رسوا ہو کر کے اپنا منہ چھپا کرتے رہ گئے اور ان کی کوئی کوشش تبدیلی کی کامیاب نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ کا دین جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ تھا آج بھی بالکل ٹھیک اسی شکل میں محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم صحیح دین جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور احادیث ہیں، اور محدثین نے اس احادیث کی تنقیح کا کام مکمل کر دیا ہے. اب ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کر کے اس کے معنی کو سمجھ لیں، احادیث کو پڑھ کر کے ان کے معنی کو سمجھ لیں، اور ہماری زندگی کے جن جن شعبوں میں ہم کو عمل کی ضرورت ہے ان شعبوں میں اس کو نافذ کریں. یہ صورت اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی منشا کو پاتے ہیں اور ہمارا عمل قبول ہوگا. اگر یہ صورت نہیں اختیار کرتے ہیں تو جتنی بھی محنت اور ریاضت کر جائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے تم لوگ اس کی پیروی کرو، اور اس کے ماسوا اولیاء کی بزرگوں کی پیروی مت کرو. اس میں صاف بات یہ ہو گئی کہ پیروی اللہ کی کرنی ہے، اس کے رسول کی کرنی ہے، اور کسی کی ان کے ماسوا پیروی نہیں کرنی ہے. اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی بات بتاتا ہے تو بات سر آنکھوں پر ہوگی، اور اگر اپنی طرف سے کوئی نقطہ آخری نہیں کرتا ہے تو امت کے لوگوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر استنباط کرتا ہے قرآن حدیث سے اور ان کے اندر جو اشاعات ہم کو نکالتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن حدیثی کی چیز ہے، اور اگر اپنے ذہن سے کوئی بات اختراع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کی پیروی سے منع فرمایا ہے. تو یہ ہے صراط مستقیم جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف حصوں میں مختلف آیات کے ذریعے سے کر دی ہے، اور جس پر چلنے کے لیے سورہ فاتحہ میں ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور جتنے بھی غلط راستے ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم کو اس دنیا میں بھی اپنی اطاعت کے ذریعے سے سرخرو رکھے، اور اس دنیا میں بھی اپنی نعمت کے ذریعے سے ہمیں فائز الفرام کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت شیخ فضل الرحمان دارپوری، جو کہ اپنی کتاب الرحیق المخدوم سے پوری دنیا میں معروف ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے شخصت کرتے ہوئے سائن دیا، اور آپ سب بہنیں ان کی خصوصی کتاب سے مستفید ہوئیں. اب میں گزارش کروں گا کہ بہنوں کے پاس جو کچھ سوالات ہوں وہ لکھ کر بھیج دیں تاکہ شیخ صاحب مجھے جواب آ دیں. پہلا سوال جو آیا ہے اس میں سے یہ ہے کہ مردے کو دفناتے ہیں تو کیا پہلی مٹی بیٹا بھائی محرم کو ڈالنا ضروری ہے یا کوئی بھی ڈال سکتا ہے؟ تو مٹی ڈالنے کے لیے اس طرح کی کوئی قید حادث میں نہیں آئی ہے، زیادہ کوئی بھی انسان مٹی پہلے ڈال سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی قید کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام بچوں کی طرح نہ ہوئی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کوئی گندگی نہیں تھی، نال کٹی ہوئی تھی، آپ مختوم پیدا ہوئے تھے. اس میں سے جتنی باتیں بھی کہی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی طریقے سے ہوئی تھی جیسے کہ عام انسانوں کی کبھی پیدائش ہوتی ہے. اس میں تو اس سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ صحیح ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام اور طبیعی طریقے سے ہوئی تھی، یعنی جس طریقے سے عام انسان پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ پیدا ہوئے تھے. اس سلسلے میں نال کٹے ہونے کی جو بات کہی جاتی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور مختوم پیدا ہونے کی جو بات کہی جاتی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ سیرت کی صحیح کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عبد المطلب نے جو آپ کے دادا تھے ساتویں دن آپ کا ختنہ کرایا اور آپ کا عقیقہ بھی کیا. البتہ اس سلسلے میں جو ایک روایت مسد احمد وغیرہ کے اندر آئی ہے اور اس میں بھی دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے کہ دور دراز تک کے علاقے روشن ہو گئے یا بسرا تک کے علاقے روشن ہو گئے. اس روایت میں دو باتیں ہیں, یعنی یہ روایت دو طریقے سے آئی ہے, اس لیے اس میں سے کسی ایک بات کو تعین کرنا بڑا مشکل ہے. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو یہ صورت نظر آئی, دوسری روایت میں یہ ہے کہ خواب کے اندر یہ صورت بتلائی گئی. اس لیے یہ معاملہ خواب کا ہے یا بیداری کا ہے اس کا قطعی فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جو آپ کے امتیاز کی ہے, باقی چیزوں میں جو امتیاز بتایا جاتا ہے ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹہ میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا مگر کوئی نہ کوئی طواف بیت اللہ کرتا رہتا ہے. ایک دفعہ شدید طوفان اور بارش میں جب کوئی انسان طوفان اور بارش کی وجہ سے طواف نہ کر سکے, جب حرم میں آئے تو دیکھا کہ ایک ساتھ طواف کر رہا ہے. دوسری بہن کہہ رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ ایک اونٹ طواف کر رہا تھا. تیسری نے کہا نہیں, فرشتے طواف کر رہے تھے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے. ایک بہن کی دلیل یہ ہے کہ اس سانپ کے طواف کی کرتی ہوئی تصویر بھی لی ہوئی ہے. اس سلسلے میں عملاً تو بہرحال یہی صورت رہتی ہے کہ عام حالات میں 24 گھنٹے تک, یعنی 24 گھنٹے بیت اللہ کا طواف ہوتا رہتا ہے اور کوئی وقت خالی نہیں گزرتا, مگر کبھی کبھی اس طرح کی حالت آ جاتی ہے جب کہ بیت اللہ کا طواف نہیں ہوتا ہے. اس کی ایک سیدھی سادھی صورت یا اس بنیاد یہ بتائیے, یہ معلوم کر لینی چاہیے کہ سن 1400 ہجری جب ختم ہوئی ہے, 1400 ہجری جب شروع ہوئی ہے تو اس وقت کچھ لوگوں نے بیت اللہ پر قبضہ کیا اور اس کو اندر سے بند کر لیا, یعنی مسجد حرام کو بند کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے. جو حجاج اور نمازی وغیرہ تھے وہ سب کے سب دھیرے دھیرے وہاں سے نکل بھاگے اور 14 روز تک بیت اللہ کا طواف نہیں ہوا. اس وقت کم از کم انسانوں میں سے یا سانپوں میں سے یا جو چیزیں بھی نظر آتی ہیں ان میں سے کوئی بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا تھا. اب نئے نظر آنے والوں میں سے اگر کوئی طواف کر رہا ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی ہاں یا نہیں کر سکتا ہے, یعنی جن طواف کرتے رہے ہوں, فرشتے طواف کرتے رہے ہوں یا نہ طواف کرتے رہے ہوں, ان میں سے کوئی ایک بات بھی کہیں آسان نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو واقعات ہیں تو اس طرح کے واقعات سیرت کی کتابوں میں یا مکہ کی تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ شدید طوفان آیا اور اس وقت کوئی شخص طواف نہیں کر رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ طوفان آیا, بارش کافی تھی, پانی زیادہ تھا, کوئی انسان قدرت نہیں اس طرح کی طواف کرے تو دیکھا کہ ایک اونٹ طواف کر رہا ہے. تو اس قسم کی چیزیں لکھی ہیں, ان کی سندوں کی بنیاد کیسی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. اور بہرحال اگر انہوں نے طواف کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں ہے, مگر اس سے ثابت ہونے نہ ہونے سے کوئی بات بنتی ہے بڑھتی نہیں ہے. یعنی بیت اللہ شریف کا طواف عموماً تو 24 گھنٹے ہوتا ہے, لیکن بعض مشکل حالات میں یا ایمرجنسی حالات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا طواف نہ ہو. مکے کی جو تاریخ لکھی ہے اس کے سلسلے میں احمد سبائی نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ وہاں کے حکمرانوں میں بعض دفعہ سخت اختلاف ہوتا تھا اور لڑائی ہوتی تھی, اور ان حالات میں بیت اللہ کا طواف معطل ہو جاتا تھا اور مسجد حرام کے اندر لا کرتے یہ گھوڑے اور گدھے ناچتے تھے جو وہیں پر پخانہ اور پیشاب کرتے تھے. تو اس طرح کے حالات بھی پیدا ہوئے ہیں شاذ و نادر کسی کسی وقت. لہذا یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ بیت اللہ کا طواف خالی نہیں ہو سکتا, یہ کہنا مشکل ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کا طواف بہت ہی مشکل حالات میں بند ہوتا ہے ورنہ بند نہیں ہوتا. پھر پھر ایک اور سوال یہ آیا کہ عورتوں کو نماز میں پاؤں اور ہاتھ ڈھانکنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ وہ عورتوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتی ہے. اصل میں انسان کے لیے سفر کا حصہ جتنا قرار دیا گیا ہے اس کو ڈھانکنے کی ضرورت بہرحال ہے, چاہے وہ آدمی تنہا پڑھ رہا ہو یا دوسروں کے ساتھ پڑھ رہا ہو, مرد مرد کے ساتھ پڑھ رہا ہو, عورتیں عورتوں کے ساتھ پڑھ رہی ہوں, لیکن جسم کا جتنا حصہ سفر قرار دیا گیا ہے اتنا ان کے لیے ڈھانکنا ضروری ہے. تو عورت کے پاؤں اور باقی جسم کے حصوں کو سطر قرار دیا گیا ہے, اس لیے ان کا ڈھانکنا ضروری ہے. دونوں ہتھیلی اور چہرہ یہ سطر نہیں قرار دیا گیا ہے, اس لیے نماز کی صورت میں اس کو ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ باہر نکلنے کی صورت میں دوسروں کی نظر سے بچنے کے لیے ان کو بھی ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ ایک شرعی حکم ہے اور اس میں اس کا استعمال ضروری نہیں ہے کہ مرد دیکھتا ہوں جبھی ڈھانکا جائے, بلکہ سطر ہے اس لیے ڈھانکنا چاہیے اس کو. دوسرا سوال یہ ہوا کہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سنتوں کے بدلے کیا قضاء عمری ادا کی جا سکتی ہے, وضاحت کر دیں. دیکھیے قضاء عمری کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ بعض کے بڑے ہی زیادہ متعمد قسم کے علماء نے پیدا کیا ہے, ورنہ جو آدمی ایک مدت تک نماز نہ پڑھتا رہا ہو اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور توفیق ہو کہ وہ نماز پڑھے, تو اس کے لیے راستہ سیدھا یہ کہ اس وقت وہ توبہ کرے اور اس وقت سے وہ نماز کا انتظام کر لے اور پھر اس کو کبھی چھوڑے نہیں, اور اس سے پہلے کی جو عمر گزر چکی ہے اور جس میں وہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا سیرے سے, اس میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس سے توبہ کر لے. اس کے لیے معافی اور توبے کا راستہ ہے, اس کے لیے قضاء عمری کا راستہ نہیں ہے. یہ متاخرین علماء نے یہ مسئلہ معلوم نہیں کہاں سے نکال لیا ہے اور اس کو لے کر کے چلا دیا ہے لوگوں نے. دوسرا سوال یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کعبہ سے عراق تک کس طرح گئی, حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی کہاں پر دفن ہے سرے سے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, پھر ان کی وفات کہاں پر ہوئی تھی اس کا بھی کوئی صحیح پتہ نہیں ہے. اس لیے یہ سوال کہ ان کا جسد خاکی کعبہ سے عراق تک کس طرح گیا, یہ سوال ہی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ کعبہ سے عراق تک جانا یہی سرے سے ثابت نہیں ہے, کس طرح سے گیا تو دوسری چیز ہے. یہ سوال کیا ہے کہ قضاء نماز کے بارے میں بتائیں, فجر کی نماز اگر چھوٹ جائے جب آنکھ نہ کھلے اس کی ادائیگی کب کریں. دیکھیے اس طرح سے کوئی اگر نماز چھوٹتی ہے کہ آدمی سو گیا یا بھول گیا اور وقت نکل گیا تو جس وقت اس کو یاد آئے اسی وقت وہ نماز ادا کر لے, منسا من نام عن صلاۃ او نسل او نسیا فلیصلها اذا ذکرها فان ذلک وقتها. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو جائے یا نماز بھول جائے تو جس وقت اس کو یاد آئے, یعنی جس وقت یاد آئے یا جس وقت اس کی آنکھ کھلے تو اسی وقت نماز پڑھ دے, کیونکہ یہی اس کا وقت ہے, اس کے لیے اور کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور حضرت بلال کو یہ کہہ کر کے فجر کے لیے چوکس رہو, خود آپ سو گئے اور آپ کے صحابہ اکرام بھی سو گئے. حضرت بلال ایک اٹھنی کے اس پر تیز بتا کرتے اور مسجد کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تاکہ جیسے اجالا پھوٹے میں اٹھ کر کے اذان کر لوں, مگر ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ بھی سو گئے. اب اس کے بعد سورج نکل آیا حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ جس چیز نے آپ کو پکڑ لیا تھا اسی نے مجھ کو بھی پکڑ لیا, یعنی جس طریقے سے آپ کو نیند آ گئی اور آپ نہیں جگ سکے ایسی مجھے بھی نیند آ گئی اور میں بھی نہیں جگ سکا. آپ نے فرمایا کہ اچھا اس وادی سے نکل چلو کیونکہ یہاں شیطان ہے. کچھ آگے جا کر کے آپ اترے اور آپ نے وضو کیا, صحابہ کرام نے وضو کیا اور نماز پڑھی فجر کی, یعنی سورج نکلنے کے بعد جبکہ سورج اس اوپر چڑھ چکا تھا آپ نے فجر کی نماز پڑھی. تو یہ طریقہ آپ کے ذکر سے بھی ثابت, بیان سے بھی ثابت ہے اور آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو جس وقت یاد آئے یا جس وقت آپ کھلے اس وقت نماز پڑھ لی جائے. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ یا اگر پہلے کی نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں. دیکھیے ابھی میں نے بتایا کہ اگر انسان نے زندگی کا ایک حصہ مسلسل اسی طریقے پر گزار دیا تو نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں تھا, تو جس وقت اس کو توفیق ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے پہ چلنے کی, اس وقت سے وہ نماز کی پابندی کرے اور اس سے پہلے کی زندگی جو غلط طریقے پر چل رہی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کرے. آپ نے ذکر کیا کہ مسلمان چار چکوں میں تقسیم ہوئے ہیں, یہ